तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? साए में कब हमें सुलाओगे? के साए में कब हमें सुलाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? कर डालो इन नशीली आंखों से, अरे कब हमें पिलाओगे? कब्र पर मेरी आकर, क्योंकि जब तुमसे इत्तेफाकन मेरी नजर मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी, तुम यूं मिली दोबारा जब माह फरवरी में, जैसे के हम सफर हो तुम राह जिंदगी में, कितना हसी जमाना आया था मार्च लेकर, राहे वफा पे थी तुम वादों की टॉर्च लेकर, बांधा जो अहद उल्फत अप्रैल चल रहा था, दुनिया बदल रही थी मौसम बदल रहा था, लेकिन मई जब आई जलने लगा जमाना, हर शख्स की जबां पर था बस यही फसाना, दुनिया के डर से तुमने बदली थी जब निगाहें, था जून का महीना लब्बे थी गर्म आहें, जुलाई में जो तुमने की बात चीत कुछ कम, थे आसमां पे बादल और मेरी आंखें पूर्णम, माहे अगस्त में जब बरसात हो रही थी, बस आंसुओं की बारिश दिन रात हो रही थी, कुछ याद आ रहा है वो माह था सितंबर, भेजा था तुमने मुझको तरके वफा का लेटर, तुम गैर हो रही थी अक्टूबर आ गया था, दुनिया बदल चुकी थी मौसम बदल चुका था, जब आ गया नवंबर ऐसी भी रात आई, कैसे तुम्हें छुड़ाने सच कर बारात आई, बेकैफ था दिसंबर जज्बात मर चुके थे, मौसम था सर्द उसमें अरमां बिखर चुके थे, लेकिन ये क्या बताऊं अब हाल दूसरा है, लेकिन ये क्या बताऊं अब हाल दूसरा है, अरे वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है, आकर थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे, थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे, थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे, तुम तो ठहर पर पहली गाड़ी से